حضرت فرمودن یه سخنرانی در ضمن حرکت از مکه به کوفه. اولوالامر کیه؟ ولی الله کیه؟ خلیفت الله کیه؟ تا رسوندن به اینجا. انا احق به ذالک الحق المستحق علینا ممن تولاهو. اینایی که ولایت بر شما رو پذیرفته اند و خودشون ولی شما میدونن، میگن ما اولوالامریم، ما خلیفه مسلمینیم. انا احق به ذالک الحق المستحق علینا، این استحقاقش مال ماست، ما باید این پست بگیریم. و لذا شما در زیارت عاشورا چرا انقدر با زیارت عاشورا مخالفن؟ چقدر تبلیغ بر علیه زیارت عاشورا میکنن؟ تو همین آقا این دو سه روز چندین مدیر مدرسه به بنده زنگ زدن، آقا تو مدرسه ما تو بچه ها رواج دادن زیارت عاشورا نخونید، به جاش زیارت وارث بخونید، آخه زیارت عاشورا اینجوری اونجوریه. شما اینو مدرک بدید، سند بدید، ما برای بچه ها مطرح کنیم. اولا خدا رو شکر میکنم، خدا یا تو را شاکرم که حسینیه حاجیان مطرح شده که مدرسه اشکال داره، زنگ بزن از حسینیه حاجیان جوابش رو بگیرید. همه جلسات تهران باید اینجوری باشه، جلسه باید اینا رو طرح کنه. گفتم من از تمام فراز زیارت عاشورا از قرآن براتون اثبات میکنم که عرض کردم و انشالله این کار رو یه وقت خواهم کرد. شما تو زیارت عاشورا چی میگید؟ لعن الله امتا قتلت کن. این ساده است. و لعن الله امتا دفعت کمن مقام کن و ازالت کن ام مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها. لعنت خدا بر اونهایی باد که شما را از اون جایگاهی که داشتید کنار زدن و از اون مرتبه ای که خدا شما را در اون مرتبه قرار داده بود پایین آوردن. این مرتبه رو یعنی چی؟ خود ابی عبدالله چی فرمود؟ انا حق و بذالک الحق المستحق علینا ممن تولاه. و جای دیگه حضرت فرمودن فلا امری به جانم قسم مل امام، امام نمیتونه باشه، زعیم جامعه نمیتونه باشه، اولوالامر نمیتونه باشه، الا العامل بالکتاب، باید مو به مو کتاب رو اجرا کنه. کی عامل به کتابه؟ تا عالم به کتاب نباشه که عامل به کتاب نمیتونه باشه. عامل به کتاب کی باید باشه؟ چون کتاب الهیه، عامل به همه جانبه کتاب کیه؟ اونی که خدا علمشو بهش داده. لذا دقت کنی، شما الان در بحث فقه دوران غیبت امام عصر علیه السلام مقلد مرجع تقلید میشید. تکلیف مرجع اعلم، یعنی اونی که بهتر میفهمه. امکانی که یکی دیگه پیدا بشه از او بهتر بفهمه هست یا نه؟ امکانش هست. لذا اگه یکی دیگه پیدا شد از او بهتر فهمید، تقواش هم همسانه، شما باید مرجعتون رو تغییر بدید طبق نظام فقهی که ما شیعه داریم. یعنی میگه آقا من اینقدر فهمیدم، اون یکی پیدا شد بیشتر از من میفهمه. حتی احتمال این که یک مرجعی بگه در فقه از همه اعلمه، اما در یه جنبه‌های کلامی یکی دیگه پیدا بشه از او اعلم بشه، هست یا نیست؟ اما اونی که قراره که ولی الله باشه باید در همه جنبه‌های قرآنی از او بالاتر هیچ که نباشه. اون کسی است که خدا این قدرت، مثل خود پیغمبر اسلام که خدا علم لدنی بهش میده. لذا امام علیه السلام داره میگه فلا امری مل امام. یزید میگه من امامم. کسی نمیتونه ادعای این مقام را بکند الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه علی ذات الله. این آخریش عامل به کتاب باشد، عالم به کتاب باشد، قسط و عدل و داد را بتونه در جامعه تحقق ببخشه و او دین حق را موظف باشه در جامعه اونچنانی که باید تحقق ببخشه، نفس خودش رو جز برای خدا، برای هیچی دیگه نفسش رو فقط برای خدا. همون جوری که حضرت زهرا رضای او رضای خدا بود، خشم او خشم خدا بود، یا خود امیرالمؤمنین جانم به فدایت مولا. خلخال از پای یک زن یهودیه در دوران حکومت در میارن، فریادت بلند میشه. یه خطبه تو نهج البلاغه داریم دیگه، حضرت یه نامم نوشته برای مردم شهر انبار، شنیدم تو شهر شما از یک زن یهودیه خلخال از پاش به زور کندن، اگر از این مصیبت بمیریم جا دارن، چرا باید به یه زن ظلم بشه؟ خب چطور همین امیرالمومنین شاهد جسارت حضرت زهرا بودن خم به ابرو نیاورد؟ سکوت محض. یعنی چی؟ الحابس و نفسه و علا ذات الله. خدا الان میخواد زمان دیگه، مثل که خدا میخواد امام حسین باید کشته بشه. چشم. خود امام حسین الهی رزن به رضایک، خواهرش زینب سلام الله علیها ما رأیت الا جمیل، جز زیبایی چیزی ندید.